तो यहाँ आकर मेरा कर्तव्य है भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात बोलना, माया के बारे में नहीं। माया के बारे में लगभग सभी बातें जो विश्व में चलते रहते हैं वो सब माया के बारे में है, लेकिन मैं माया के बारे में कुछ कहूंगा, क्षमा कीजिए। माया भी भगवान श्री कृष्ण की एक शक्ति है। सम्मोहित हो जीव, जिससे सब जीव विमोहित रहते इस भौतिक संसार में, तो माया का प्रभाव कितना महान है इसको समझना हमारी बुद्धि से अतीत है कि सब जीव केवल जो अभी मनुष्य का शरीर धारण करते हैं नहीं, सब जीव, सब प्राणी जो है इस भौतिक संसार में सब जीव है, चाहे भी मनुष्य का आकृति में हो या पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति सांप, जो सब जीव है। और सब जीव का वर्णन है श्रीमद् भागवत गीता में, श्री कृष्ण कहते हैं ममाइवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, सब जीव कृष्ण के दास है, कृष्ण का अंश है और कृष्ण भगवान है सच्चिद आनंदमय, और सब जीव का स्वभाव भी सच्चिद आनंदमय। इस भौतिक संसार में पूरी स्थिति किस प्रकार है, असत अचित निरानंद, तो सब जीव का स्वभाव है पूरा आनंदमय, लेकिन माया का प्रभाव से एक जीव सोचते कि मैं सुखी हूं, मल में कीट ऐसी अवस्था में होते हुए भी सोचते मैं सुखी हूं, इससे आनंद और ज्यादा कहां है। यदि हम मल से वो कीट जो मल में है उसको उससे निकाल देगा वो आपत्ति करेगा और तुरंत वापस जाएगा उसमें। वो जीव का स्वभाव है सच्चित आनंदमय, तो ऐसी स्थिति प्राप्त करके सोचते ये पूर्ण आनंद है। माया का प्रभाव कितना महान है, कितना महान है। सब जीव जो इस भौतिक संसार में है तो नहीं जानते कि हम माया में है, सोचते कि जो रूप धारण करते है वो सोचते कि वो मैं हूं, मैं मल में कीट हूं। तो जो ऐसे इतना नीच जीव जाति में तो उनके पास इतनी सी बुद्धि नहीं है ऐसे सोचना, और कुत्ता बिल्ली ऊंट मत्स्य तो सब नहीं जानते कि मैं माया में हूं, और ज्यादा मनुष्य भी नहीं जानते कि माया है भगवान की बहिरंग शक्ति। वो ज्ञान हम केवल वेद शास्त्र से मिलते और बुद्ध जैन सिख ये सब धर्म जो एक्चुअली उनका तत्व ज्ञान भ्रमित तत्व ज्ञान उसका मूल आधार है वेद शास्त्र, लेकिन वे नहीं मानते। तो ये तीनों धर्म में माया की माया है वो धारणा है, और अलग अलग धर्म है, क्रिश्चियन, यहूदी, इस्लाम, जिसमें कि माया है, कैसे माया होती है इसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो आप जो अभी यहां पर समावेत है, आप बहुत भाग्यवान है, भाग्यवान है इस प्रकार क्योंकि आप अभी मनुष्य शरीर धारण करते हैं। इस मनुष्य जीवन में अवसर है ये सभी तत्व के बारे में ज्ञान प्राप्त होना। तो जब तक हम 84 लाख जीव जाति में, तो नीच जीव जाति में मत्स्य, सुअर, सांप, वृक्ष, तो वो सब जीव जाति में हम जीव है, लेकिन उसी स्थिति में तो हमारी बुद्धि इतना आच्छादित रहते हैं कि क्या माया है, क्या भगवान, मैं कौन हूं, ये सब तत्व प्रश्न करना संभव नहीं है। इसलिए श्रील व्यास देव सभी वेद शास्त्र का सारांश समझाने के लिए ब्रह्म सूत्रों ने रचना की, और उसमें प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके हमें परम सत्य ब्रह्म के बारे में पूछना चाहिए। तो सब मनुष्य तो उसी प्रकार प्रश्न नहीं करते, अधिकांश प्रश्न करते तो कैसे इंद्रिय सुख प्राप्त होते, जो नीच योनियों में भी ऊट, बिली, कुत्ता, कीट, वो सब प्रश्न चलते कैसे इंद्रिय सुख प्राप्त होते। तो केवल मनुष्य जन्म में इस प्रकार पूछना संभव है कि मैं कौन हूं, वास्तव में मैं कौन हूं, लगते है मैं इस शरीर हूं, लेकिन थोड़ा विचार करके लगते है मैं इस शरीर नहीं हूं, क्योंकि मैं ऐसा महसूस करता हूं कि मैं सनातन हूं, लेकिन इस शरीर का पतन होगा, मृत्यु होगा, मैं चाहता हूं सदैव सुखी होना, लेकिन ज्यादा दुख मिलता हूं, और लगते है कि इंद्रिय विषय सुख, इंद्रिय तर्पण से मैं सुखी होऊंगा, लेकिन जितने भी मैं प्रयास करता हूं इंद्रिय सुख से, इंद्रिय तर्पण से सुखी होना, तो इतना सा जितना भी प्रयास करता हूं सुख इंद्रिय तर्पण से प्राप्त करना, इतना सा दुख मिलता हूं, क्यों क्यों, ऐसे पूछना बुद्धि, वास्तविक बुद्धि का लक्षण है। तो इस प्रकार पूछना संभव है मनुष्य जन्म में, दूसरे जन्मों में नहीं है, और मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। तो माया का प्रभाव इतना ज्यादा है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी ज्यादातर मनुष्य इस प्रकार प्रश्न नहीं करते, और जो हिंदू है, बुद्धिस्ट है, जैन है, और जानते सुनते हैं कि माया है, माया का प्रभाव है, माया का प्रभाव से हम जन्म जन्मांतर अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं, इसलिए हमें माया से मुक्त होने चाहिए। तो इस बात सुन के भी लोग तो गंभीरत्व के साथ ग्रहण नहीं करते, ये सुनते हैं कि हम हिंदू हैं, हम जानते हैं कि पुनर्जन्म होते हैं, माया होती है, तो ठीक है, तो हम हफ्ते में एक बार मंदिर जाते सुबह के समय, नहाने के बाद हम थोड़ी सी पूजा करते, आजकल लोग पूजा करते लगता ही नहीं, जो टीवी चालू करते और कॉफी पीते और शिक्षा में तो नहाना नहीं करके ऑफिस जाते। ये आधुनिक भारत है, मेरा भारत महान है, आपके भारत महान है। वो जिस भारत की संस्कृति के लिए यहाँ आया हूं तो वो कहाँ गए हैं? तो ब्रिटिश अमेरिका वो संस्कृति यहाँ आए हैं, तो बड़ी दुख की बात है। माया का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव, लोग जो इस अवसर मिलते हैं, माया क्या है, भगवान कौन है, मैं कैसे माया से मुक्त हो सकूं, वो अनादि काल से कि हम इस माया में फंस गए हों और अभी अवसर है उससे मुक्त होना, तो लोग उसको सीरियसली नहीं लेते। माया का प्रभाव कितना महान है, माया का प्रभाव। तो ज्यादातर जीव इस भौतिक संसार में है और कुछ भी नहीं जानते माया के बारे में, तो पूरा माया का बंधन में है लेकिन कुछ भी नहीं जानते माया के बारे में, और ज्यादातर मनुष्य भी नहीं जानते, और मनुष्य जो जानते हैं तो उसको सीरियसली नहीं लेते। तो हमें क्या करना चाहिए? मेरा इतना सा बोलने के बाद मेरा मैसेज क्या है सबका? मैसेज है तो आप सोचिए आपका भविष्य क्या होगा, आपका भविष्य क्या होगा, आप जो करते अभी उसके अनुसार आपका भविष्य होगा। ऊर्ध्वंग छन्ति सत्वस्तो मध्य तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्ति स्तो अधो गच्छन्ति तामसाः। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सत्वगुणी लोग इस शरीर चढ़ के ऊपर जाते, सत्वगुण आशा है सब जनते हैं। सत्वगुण इस शब्द का क्या अर्थ है? आशा है, आप आपका बल पक गया तो आप जानते हैं, तो लगते है वो छोटे छोटे बालक बालिका है तो नहीं जानते, क्योंकि कौन सिखाते आजकल सत्वगुण रजगुण तामगुण ये सब क्या है, तो कैसे कैसे मालूम पड़ेगा? तो बचपन से टीवी पर कार्टून देखते हैं और क्रिकेट देखते हैं और मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट देखते हैं, तो कैसे कैसे पता मिलेगा सत्वगुण क्या है, माया क्या है, भगवान कौन है, जीव शब्द का अर्थ क्या है, कैसे कैसे समझ लेंगे, बोलने वाले कौन है? तो हम श्रील प्रभुपाद का आदेश है, हम बोलने वाले हैं, हम प्रयास करते हैं वो भारतीय संस्कृति का सारांश जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार भगवान की भक्ति करना, वो हम श्रील प्रभुपाद का आदेश के अनुसार हम प्रयास करते हैं। वो धन जो ब्रिटिश जो लूट नहीं किया, हम अभी श्रील प्रभुपाद की कृपा से मैं इस बार ब्रिटिश शरीर मिला हूं, तो मैं उनकी इच्छा के अनुसार मैं प्रयास करता हूं आप सब पुण्यशाली भारतीय लोगों को आपके अपना धन के बारे में कहना। तो सत्व जो सत्वगुणी है तो ऊपर जाते हैं, जो रजगुणी है इस धरती में फिर जन्म लेते हैं, और जो तमगुणी है तो नीचे जाते हैं, नीच योनि में जन्म लेते हैं। नीच का मतलब पक्षी पशु इत्यादि। तो इस कलयुग में सत्वगुण बहुत कम होते हैं, इस बड़े बड़े नागा भोपाल जैसे इंदौर जैसे हम अभी सुना कि आधुनिक प्रगति से लोग कितना आनंदित रहते हैं इंदौर में, कितना आनंदित है कि प्रतिदिन दो एवरेज दो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं। तो तमोगुण का प्रभाव से लोग तो सभी प्रकार के पाप करते हैं। कल रथ यात्रा उसकी समाप्ति हुई एक बाजार के इलाके में, और सामने एक दुकान था जिसका नाम था लिखा पैराडाइज। लिखा पैराडाइज, लिखा का मतलब शराब और पैराडाइज स्वर्ग। तो स्वर्ग है शराब पीना। ये तमगुण का प्रचार है। और क्या है? तमोगुणी आचरण लगभग सभी लोग करते हैं। चाय पीना वो तो बड़ा पाप नहीं है, वो शराब पीना जैसे पाप नहीं है, लेकिन वो भी तामसिक है, क्योंकि उससे कुछ भी फायदा नहीं होता। शारीरिक फायदा भी नहीं होता, मानसिक फायदा भी नहीं होते। और आध्यात्मिक जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है कि भगवान के भक्त केवल कृष्ण का प्रसाद लेते हैं। वो स्नैक्स बाहर से किसी रेस्टोरेंट से, लेज चिप्स चॉकलेट किटकैट ऐसे चीज नहीं खाते। वो कुछ दिन के पहले देखा किटकैट, आपको मालूम है किटकैट एक प्रकार का चॉकलेट है जो मैं बचपन में खाता था, और ऐसे देखा न्यू किटकैट, तो एक ही चीज है जो मैं लगभग 7 साल के पहले खाता था, लेकिन ऐसे एडवर्टिजमेंट है न्यू। तो भक्तों वो नहीं लेते। और भगवान कृष्ण, हम शास्त्र से पता नहीं मिलते कि भगवान कृष्ण चाय पीने वाले हैं, और कॉफी पीने वाले भी नहीं है, इसलिए भक्तों तो चाय टबाको और गुटखा खाने वो सब चीज नहीं लेते। वो सब तामसिक है, वो बड़ा तामसिक, शराब पीना जैसे नहीं, लेकिन ये सब तामसिक है। और तमोगुण का प्रभाव से नीच जन्म लेना पड़ेगा। तो मनुष्य जन्म में हम जो करते हैं उसके अनुसार हमारा भविष्य होगा, इसलिए हमें वो ही साधना करने चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। इसके बारे में भगवान कृष्ण का बहुत बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये भगवद गीता में नहीं है, श्रीमद् भागवत में है। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभवान्ते मनुष्यम आर्थतम अनित्यम अपि हध्यर चूर्णम यथे च न पतेत अनुमृत यावन निश्चयाशय विषय खलु सर्वथ स्यात्। इसका अर्थ है कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, परंतु जो जीव जो प्राणी इस बात समझ सकते तो मनुष्य रूप धारण करते। तो मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, अभी भाग्य का फल है, हम सब मनुष्य जन्म लिया है, लेकिन ईश्वरीय तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा। कली युग का एक लक्षण है कि जीवन आयु बहुत कम होते। हम शास्त्र से सुनते हैं कि पूर्व काल में ऋषि मुनिगण 10,000, 7,000 उससे ज्यादा भी साल ध्यान तपस्या किया। जो इस कलि युग में एक क्षण में भी हम मन को स्थिर नहीं कर सकते, हम ध्यान नहीं कर सकते। तो मनुष्य जीवन आयु बहुत कम होते हैं, तो थोड़े दिन में हमें इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। जितने भी विटामिन पिल्स हम लेते हैं, योग आसन करते हैं, जिम जाते हैं शरीर को बहुत चुस्त बनाने के लिए। लोग जो ऐसे बहुत चुस्त शरीर चाहते हैं, तो माया की कृपा से अगला जन्म में तो बफलो या हाथी का शरीर मिल सकते है। ऐसे माया ऐसे चलते हैं, जैसे इच्छा वैसे फल, लेकिन जैसे हम चाहते हैं तो वैसे माया निर्णय करते हैं। तो इस शरीर का मरण होगा, कोई गोली नहीं है, किसी प्रकार का दवा नहीं है जिससे इस शरीर चिरकाल रहेगा। तो हम ज्यादा दिन इस मानव शरीर में नहीं रहेंगे, लेकिन ये अवसर है जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होना। इसलिए जो धीर है, धीर के धीर शब्द का मतलब जिसकी मन ठंडा है, ठंडा कैसे, सत्व गुण से, रजगुण से मन हमेशा विचलित रहता है, और तमगुण में वो बुद्धि तो बन जैसे है। तो जो धीर है पूरी स्थिति का विचार करके समझते है कि मुझे जितने भी समय हो मेरे पास, तो उसी समय में मुझे वो साधना करने चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा, ये अवसर है मनुष्य जीवन में। और इस श्लोक में भगवान कृष्ण और भी कहते हैं कि यदि हम सोचे कि लेकिन दुनिया में कितने अच्छे अच्छे चीज है भोगने के लिए, सिनेमा भी जाना है, डिस्को डांस भी करना है, लिखा पैराडाइज से शराब लेना है, पैराडाइज क्या वो पुण्य कर्म करने का क्या जरूरत है, तो पैराडाइज मिलते है शराब पीने, वो तो पैराडाइज नहीं है। तो इंद्रिय सुख उपलब्ध है, खास आधुनिक जमाने में, वो पूर्व काल में जैसे वो सब सामाजिक नियम था वो तो नहीं है। आजकल लिव इन रिलेशनशिप अलाउड है और फ्री सेक्स होते है, तो एंजॉय। यदि हम ऐसे सोचते हैं तो हमें और भी सोचना चाहिए कि सुआ का भी कोई सामाजिक नियम नहीं है, जो भी करना चाहते जो भी फ्री सेक्स करना चाहते कर सकते, लेकिन सच्चित आनंदमय जीव तो सुआ का रूप लेना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे होते। इसलिए हमें इस मानव जन्म प्राप्त करके उसी साधना करने चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा, लेकिन माया का प्रभाव से बहुत से लोग जो इतना पुण्यवान है इस प्रकार की बात सुनने के लिए आते हैं, तो सुन के भी जानबूझ करके भी तो वो साधना नहीं करते, माया का प्रभाव इतना बड़ा है। तो आप सब विनती है इस पतितात्मा की तरफ से, आप सब पूरी गंभीरता से सोचिए आपका भविष्य मृत्यु के बाद क्या होगा, और भी सोचिए आप जो पुरुष शरीर धारण करते कि आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है, आपके कुटुंबों पत्नी और संतानों के गुरु है, इसलिए आपका कर्तव्य है आपके कुटुंबों को यथार्थ ज्ञान प्रदान करना जिससे वे उनके दुर्लभ मानव जन्म सफल बन सकते। सफल का मतलब ज्यादा पैसा कमाना नहीं, वो तो सफलता नहीं है, वो झूठी सफलता है। सफलता है पुनर्जन्म नहीं होगा। तो आपको सिखाना चाहिए, लेकिन पहले आपको सीखना चाहिए ये सब। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के विशेष प्रतिनिधि, श्रील प्रभुपाद पूरे दुनिया में प्रचारित किए कि इस कलि युग में बहुत अंतर आए है आध्यात्मिक प्रगति में, जो चैतन्य महाप्रभु का योगदान है। एक्चुअली शास्त्र में है, लेकिन विशेषकर चैतन्य महाप्रभु प्रचार किए कि हरेन्नामा हरेन्नामा हरेन्नामा एव केवलम खलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। इस कलि युग में हरि नाम करना चाहिए। इस बहुत सरल उपाय से हम माया से मुक्त हो सकते और इसके साथ पूरी शुद्धता से जीवन व्यतीत करना, सत्वगुणी जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो माया का प्रभाव बहुत है और हम तुच्छ जीव है। माया श्री कृष्ण की एक शक्ति है और हम जो जीव है हम इतना शक्तिमान नहीं है माया का प्रभाव से मुक्त होना। दैवी ईशा गुणमायी मम माया दुरात्यया, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी माया, मेरी शक्ति माया बहुत बलवती है। माया से मुक्त होना बहुत बहुत बहुत बहुत कठिन है जीव के लिए। भगवान कृष्ण एक ही श्लोक में हमको उपाय दिया है जिससे हम वो माया से मुक्त हो सकते हैं, जो हमारा अपना प्रयास से संभव नहीं है। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतम तरन्ति ते, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इनके शरण में आते हैं अर्थात इनकी भक्ति करते हैं पूरी तरह भक्ति कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से माया माया से मुक्त होते हैं। तो किस प्रकार भक्ति करने हैं इस कलि युग में, हरि नाम करने चाहिए और साथ साथ श्रवण करने चाहिए। श्रवण कीर्तन, श्रवण श्रीमद् भागवत भगवद गीता यथारूप श्रवण करने चाहिए। यथारूप अर्थात वो भगवद गीता के वक्ता, श्रीमद् भागवत के वक्ता वो तो ज्ञानी होने चाहिए और श्रोता श्रोताओं के हितैषी होने चाहिए। जो श्रीमद् भागवत की कथा परिवेशन करते हैं अपना इज्जत बढ़ाने के लिए या ज्यादा दक्षिणा ग्रहण करने के लिए, तो ऐसे लोग तो इनके श्रोताओं को किसी भी वास्तविक फायदा नहीं दे सकते। तो भगवद गीता और श्रीमद् भागवत के वक्ता तो सुखदेव जो परीक्षित को श्रीमद् भागवत ज्ञान प्रदान किया, तो सुखदेव जैसे ही विरक्त होने चाहिए। तो गृहस्थ भी हो सकते लेकिन उनका उद्देश्य वास्तविक ज्ञान देना, वो उद्देश्य होना चाहिए। नहीं तो बहुत से कथा का, राम कथा कृष्ण कथा, तो जो पॉलिटिशियन कहते हैं प्रजाओं की शोषण करना, तो वैसे ही कहते हैं भगवत कथा का नाम है। तो माया का प्रभाव इतना ज्यादा है कि भक्ति का नाम में भी बहुत माया चलते हैं और लोग जो सोचते हैं मैं भक्ति करता हूं तो वास्तव में वो कुछ भी भक्ति करते हैं और ज्यादा माया भी करते हैं। तो हमारा उद्देश्य तो एकदम शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध का मतलब क्या, भक्ति में शुद्धता है वो उद्देश्य कि मैं केवल कृष्ण की प्रीति उसके अनुसार मैं करता हूं। यदि उसमें भौतिक लाभ का उद्देश्य है, किसी प्रकार पैसा का लाभ, इज्जत, तो वो तो भक्ति नहीं होगी। तो इस मनुष्य जन्म प्राप्त करके हमें माया का प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। वो संभव है हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन से और साधु संग से। साधु संग कृष्ण नाम ऐ मात्र चाहे संसार जिनित और कौन वस्तु न। चैतन्य महाप्रभु का एक पार्षद जगरानंद पंडित ने कहा कि मैं केवल ये दो मैं चाहता हूं, साधु संग। पहले बोलते साधु संग, साधु का मतलब जो हमको वास्तविक शुद्ध भक्ति प्रदान देना चाहता है। तो हम हमसे कुछ लेने के लिए नहीं आते। जिनका हृदय में कृष्ण भक्ति है वो भक्ति से वो हृदय पूर्ण है और इसलिए किसी से कुछ लेना नहीं चाहता। तो जैसे शील प्रभुपाद पाश्चात्य देश वहां गए कुछ लेने के लिए नहीं, देने के लिए गए हैं। तो ऐसे साधु का संग करना चाहिए और ऐसे साधु की संगति में हरि नाम करना चाहिए। संसार जीनित है और कौन वस्तु न, ये दोनों चाहिए। संसार से मुक्त होना चाहिए, मुक्त होने के लिए हरे कृष्ण। तो अभी लगते ड्रामा पार्टी तैयार है। 7:15 मुझको बताया कि 8:15 तैयार होंगे। बहुत धन्यवाद शांति से ध्यान से श्रवण करने के लिए। और एक्चुअली थैंक यू वेरी मच अप्लॉज के लिए, लेकिन एक्चुअली अप्लॉज के लिए मैं नहीं बताया, जिससे आप सब कुछ सोचना लगेंगे मेरा जीवन की दिशा क्या है। अनाउंस करो पहले वो ड्रामा वाले से पूछे। हरे कृष्णा।